To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Mam nadzieję, że unijny komisarz przyjmie wyjaśnienia w sprawie komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, tak mówi szef rządu. Są ostrzeżenia przed silnymi burzami z gradem na południowym wschodzie naszego kraju. 3,5 miliona dolarów z Tajwanu trafi do polskich uczelni, żeby kształcić ukraińskie elity. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders przyjmie wyjaśnienia w sprawie komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Z komisarzem sprawę tę omawiał minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Szef rządu podkreślał, że minister przedstawił również zmiany zaproponowane w prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji. Pan minister Szynkowski-Welsenk rozmawiał z panem komisarzem Reindersem. Wiem, że wyjaśniał jemu wszelkie wątpliwości. Wiem też, że przedstawiał zmiany związane z ustawą prezydencką, która jeszcze dodatkowo, mam nadzieję, że rozwieje wszelkie wątpliwości. Więc sądzę, że tutaj ten problem będzie załatwiony. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy. Po podpisaniu ustawy w tej sprawie prezydent Andrzej Duda złożył poprawkę, która doprecyzowuje m.in. kwestie wyboru członków komisji. Według prezydenta w komisji nie powinni zasiadać parlamentarzyści. Inne proponowane zmiany dotyczą trybu odwoławczego. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południowym wschodzie Polski. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, dzisiaj w całym kraju mogą pojawić się burze, ale najsilniejsze wystąpią w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i na południu mazowieckiego. Od godziny 12 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem. Można spodziewać się burz, podczas których będzie padać intensywny deszcz. Do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km na godzinę. Dla tych samych regionów zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne. Synoptycy nie wykluczają podtopień w miastach. Burze będą zanikać późnym wieczorem. Tajwan przekaże 3,5 miliona dolarów na kształcenie elit Ukrainy w Polsce. Dzisiaj dyrektor biura przedstawicielskiego Tajpej w Polsce Bob Chen oraz sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej profesor Krzysztof Górski podpisali umowę w tej sprawie. Katarzyna Ingram. Program stypendialny ma szkolić kadry potrzebne przy odbudowie Ukrainy, mówi wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Tak, aby te osoby były zaangażowane w odbudowę i umacnianie ukraińskiej niepodległości i ukraińskiej suwerenności. Stypendia będą mogli otrzymać obywatele Ukrainy, którzy będą się uczyli w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika, nad którą nadzór sprawuje Akademia Kopernikańska. Na razie stypendia będą dla tych, którzy wybiorą prawo lub ekonomię, mówi sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej profesor Krzysztof Górski. Celem tej inicjatywy było wsparcie dla przyszłej grupy studentów z Ukrainy, którzy na początku koncentrować się będą na wzmacnianiu swojej wiedzy w dziedzinie ekonomii i prawa. Stypendia są przeznaczone dla studentów z Ukrainy, którzy chcą uzyskać doktorat lub habilitację. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent Czech zaapelował o jedność demokratycznego świata w obliczu zauważalnego zmęczenia wojną na Ukrainie. Otwierając w Pradze konferencję pod nazwą Szczyt Europejskich Wartości, Petr Pavel powiedział, że w wojnie z Rosją Ukraina broni wartości i zasad, na których opiera się świat. Powinniśmy wspierać Ukraińców z taką samą determinacją, z jaką oni walczą, powiedział. Czeski prezydent powiedział, że nie można poddać się zauważalnemu dziś zmęczeniu wojną na Ukrainie. Wyraził nadzieję, że lipcowy szczyt NATO będzie poświęcony nie tylko wzmacnianiu zdolności sojuszu do obrony i odstraszania, lecz także określi stanowisko wobec Kijowa. Polityczne przesłanie dla Ukrainy powinno w jasny sposób dotyczyć jej przyszłego członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Alternatywą jest pozostawienie Ukrainy w próżni, co nieuchronnie doprowadziłoby do problemów w przyszłości. Prezydent Czech podkreślił geopolityczne znaczenie Chin. Według niego Zachód powinien prowadzić interesy z Pekinem tylko kiedy jest to korzystne dla obu stron. Pamiętajmy, że strategiczne interesy oraz wartości Chin nie pokrywają się z naszymi, jeśli nie chcemy, aby gospodarcza, naukowa i militarna siła Chin zmieniła światowy porządek bez nas. Musimy być w stanie tworzyć odpowiednią przeciwwagę, powiedział prezydent.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, w tej godzinie będzie filmowo, ale nie tylko filmowo. Krótka historia polskiego kina to wyjątkowy projekt, który będziemy analizować w tej godzinie, a dzięki temu projektowi można poznać zmieniającą się wrażliwość filmowców, polskich filmowców na przestrzeni dziesiątek lat. Zajrzymy do Muzeum Książąt Czartoryskich, tam w poniedziałek otwarcie wyjątkowej wystawy i oczywiście w tej godzinie pan Tałek. Talk to me. What's on your mind? Hard to see, won't you let me inside? I wanna dive into your ocean, weekend eye. I'm not afraid of the emotion, do what you like. Talk to me, what's on your mind? Baby, I don't mind. Program Trzeci Polskiego Radia. Krótka historia polskiego kina to projekt, dzięki któremu możemy nie tylko zobaczyć filmy, ale też zobaczyć, poznać to, co stało za obrazem, dźwiękiem, który później powstał na taśmie. Naszym gościem jest kurator tego cyklu, filmoznawca, historyk filmu, pan Tomasz Kolankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjątkowe zadanie dla tego projektu, bardzo ciekawe, bo rzeczywiście pozwala poszerzyć własne horyzonty, jeśli chodzi o wiedzę na temat polskiego filmu. No, to jest oczywiście tego rodzaju przeglądy, to jest zawsze trudna sprawa. No, wybór 10 filmów z bardzo bogatej historii polskiego kina nie był łatwy. Zawsze to jest spora bolączka dla osoby, która układa taki przegląd. Ja bym z pewnością, gdybym miał dzisiaj go układać, to być może on byłby troszeczkę inny, no ale starałem się tutaj w tym pierwszym odsłonie cyklu, mam nadzieję, że będą kontynuacje, zawrzeć te najbardziej kanoniczne dzieła. Te kanoniczne dzieła, to wymienimy kilka i spróbujmy uzasadnić, dlaczego i co warto poznać, przychodząc do kin, bo to przecież to jest cykl, który przechodzi przez różne kina studyjne, więc, drodzy Państwo, jest szansa na to, żeby zobaczyć taki film, ten cały cykl u siebie. Tak, rzeczywiście cykl jest prezentowany w prawie 80 kinach w całej Polsce. On już od jakiegoś czasu trwa, także mamy już piątą odsłonę teraz w tym miesiącu cyklu. Co miesiąc jeden film trafia do kin. W tym miesiącu jest to Zazowate Szczęście Andrzeja Munka. Ale przed nami jeszcze takie tytuły jak Sanatorium pod Klepsydrą, Hasa jak Barwy Ochronne Zanussiego, Gorączka Agnieszki Holland, czy Zamykający Cykl Przypadek Kieślowskiego. Pomysł był taki, żeby zaprezentować kinematografię z czasów PRL-u, czyli ten taki już zamknięty zbiór filmów od II wojny światowej do roku 89. I pokazać te filmy przez pryzmat z jednej strony zmieniającej się estetyki, zmieniających się prądów filmowych, a z drugiej strony, żeby on też w jakiś sposób był reprezentatywny dla historii Polski po prostu. Także tutaj znalazły się takie filmy, które wydaje mi się są ciekawym przyczynkiem w ogóle do rozmowy o tym, co się w PRL-u działo, jak wyglądała nasza kinematografia i w ogóle jak wyglądało polskie społeczeństwo w tych latach. Mówiąc krótko, najlepiej obejrzeć te wszystkie przygotowane przez Państwa filmy, gdzieś spróbować zakomponować swój czas tak, żeby móc je zobaczyć. One są też rzeczywiście prezentowane w takich miesięcznych prawie odstępach, ale może to jest zachęta do tego, żeby idąc za tymi tytułami gdzieś sobie spróbować jedno po drugim w miarę możliwości zobaczyć i przekonać się, jak one się komponują w całości. Oczywiście tak, no ja też zawsze zachęcam do sięgania po kolejne tytuły. My tutaj zaproponowaliśmy taką chronologiczną podróż przez polskie kino, ale można to oczywiście w dowolny sposób sobie komponować. Na pewno wielkim plusem tego przeglądu jest to, że te dzieła w odnowionych cyfrowo kopiach można oglądać w kinach. No, część z tych filmów widzowie i widzki być może znają z telewizji albo widzieli, no, czy to na płytach DVD, czy wcześniej na VHS-ach. Zapewniam, że zupełnie inaczej ogląda się te filmy, siedząc w sali kinowej. Także to jest z racji też tego, że polska kinematografia stała jednak zawsze też operatorami filmowymi, autorami obrazu, także to jest, wydaje mi się, niepowtarzalna okazja do tego, żeby te największe klasyki zobaczyć na wielkim ekranie. Jeśli komuś nie uda się pójść w tym układzie chronologicznym, to co rekomendował pan, żeby zrobić? Ja polecam wszystkie te filmy oczywiście. Prezentujemy po jednym filmie co miesiąc. Natomiast oczywiście, jeżeli Państwo postanowią przyjść na któryś z tych odcinków, to na pewno to nie zaburzy jak gdyby odbioru. Każdy z filmów jest też poprzedzony takim krótkim filmoznawczym wstępem, który w większości kin jest prezentowany formie nagrania klipu, ale ja też jeżdżę po całej Polsce i zapowiadam te filmy, prowadzę też takie specjalne rozmowy po seansach, także też można na pewno na stronach poszczególnych kin studyjnych szukać takiej dodatkowej możliwości udziału w cyklu. Krótka historia polskiego kina. Drodzy Państwo, warto poznać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był kurator tego cyklu, pan Tomasz Kolankiewicz. Dziękuję bardzo. utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Poniedziałek odbył się uroczysty wernisaż wystawy stałej Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wystawa pod tytułem Klasztorek Muzeum Książąt Czartoryskich, a naszym gościem jest pani Elżbieta Musialik, adiunkt w Muzeum Książąt Czartoryskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Około 1800 przedmiotów zgromadzonych w klasztorku. Od czego zacząć, pani Elżbieto? No, przede wszystkim od zaproszenia Państwa na wystawę. Od momentu zakupu budynku klasztorka przez księcia Władysława Czartoryskiego, od księży PR-ów w roku 1876, to właśnie w tym miejscu przechowywana była ta historyczna kolekcja, powracająca sukcesywnie z Paryża. Nasza nowo otwarta ekspozycja stała w klasztorku, będąca zwieńczeniem wieloletniego remontu kompleksu Muzeum Książąt Czartoryskich, jest więc takim swoistym powrotem do źródeł krakowskiego muzeum. Przedmioty prezentowane na wystawie, w przeciwieństwie do tych prawdziwych arcydzieł malarstwa czy rzemiosła artystycznego, które znajdują się w Pałacu Książąt Czartoryskich, takich oczywiście jak Dama z Gronostajem czy pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem Rembrandta, to obiekty nietypowe, ciekawe formalnie, i z punktu widzenia oczywiście historycznego, czasem nawet dość kuriozalne, jakby wyciągnięte z dna szuflady. Większość z nich umieszczono w historycznych drewnianych gablotach wykonanych na polecenie księcia Władysława Czartoryskiego z Siniawskich Dębów. Pierwsze pomieszczenia klasztorka zajmuje zbrojownia, która była pierwszą urządzoną w XIX wieku przestrzenią Muzeum Czartoryskich. Podziwiać w niej można przykłady białej, palnej broni zachodniej, ale także i orientalnej. Między innymi rzędy końskie łączone ze słynnymi rodami Rzeczypospolitej jak opalińscy czy sieniawscy. Ze zbrojowni przechodzimy do kolejnej części wystawy, która jest już bezpośrednim odwołaniem do kolekcji Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, tej puławskiej kolekcji. I w tej przestrzeni będziecie Państwo mogli zobaczyć obrazy oraz wyroby rzemiosła artystycznego, które przechowywane były właśnie niegdyś w tych puławskich pawilonach, świątyni Sybilli i domu gotyckim. Są to przede wszystkim pamiątki po słynnych poetach, filozofach i podróżnikach, takich jak Szekspir, z którym łączone jest słynne krzesło nabyte przez księżną Izabelę w Anglii, w domu samego Szekspira, ale także pamiątki po Janie Jakubie Russo, Wolterze czy Jamesie Cooku, jak na przykład Boomerang, a w końcu po władcach Rzeczypospolitej i władcach europejskich. Tutaj jednymi z ciekawszych dzieł są bez wątpienia prochownica z rogu jelenia, która kiedyś należeć miała według legendy do króla Anglii Henryka VIII, czy niezwykle piękna buteleczka wykonana z kryształu górskiego, będąca pamiątką po królu Francji Franciszku I. Czyli... Nawiązaniem do tego... Tak? Czyli wiele takich pamiątek, wiele takich rzeczy codziennego użytku, które gdzieś były w rękach wybitnych osobistości, w rękach tych, których znamy z kart historii, nagle poniekąd te osoby się materializują, kiedy jesteśmy blisko tych rzeczy, których dotykali. Tak jest. No przynajmniej legenda właśnie ta puławska łączyła te przedmioty z tymi konkretnymi postaciami historycznymi, więc nawet jeżeli te przedmioty rzeczywiście nie należały do Henryka VIII czy Franciszka I, no to chociażby księżna Izabela uważała właśnie, że tak jest i to jest dla nas tutaj ważne. Właśnie ta anegdota historyczna, ta otoczka zbudowana, ta cała opowieść zbudowana wokół tej legendy, wokół tych przedmiotów. Klasztorek Muzeum Książąt Czartoryskich trzeba odwiedzić. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani Elżbieta Musialik, adiunkt w tymże muzeum. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wnikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 899 zł. MediaMarkt.